เรื่อยๆนานๆเข้าเนื้อแท้ไม้เก่าก็อันตรธานมีแต่ไม้ใหม่ชั้นใดในอนาคตการนู้นศาสนาของเราตถาคตพระธรรมคำสั่งสอนของเราพวกโมฆะบุรุษผู้เข้ามาบวชในศาสนามีความปรารถนารามกมีความโลภไม่เป็นธรรมปรารถนาไม่เป็นธรรมสิ่งที่เราไม่สอนก็จะเอามาสอนเขาจะเอามายัดใส่ปากเราตถาคตเอาพระพุทธเจ้าขึ้นอ้างซะก่อนเพิ่นบ่เว้าก็ตามแต่เอาเพิ่นมาอ้างเอกสมิงปนสมาญีกีละดังได้เงินมานี่ยังมีในกะละขาบหนึ่งศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาเอาพุทธเจ้ามาอ้างรถใครเฮาก็เชื่อบัดเขาอยากเอ็ดแนวได้พวกมาบวชดนๆเนี่ยข้าเจ้าอยากเอ็ดแนวได้อยากตัวเฮาได้ก็เขียนใส่ใบลานมาอ่านตัวเฮาอยากเสียหญ้าวัดให้มันเป็นเพิ่นขี้ค้านนอนเฝ้าวัดโกนุธาธาตุกินข้าวอิ่มหลายมันเมาเมาอาหารมะทะพัดทังแต่เฮานี่ก็ลองมาได้กินข้าวอิ่มอยู่แล้วลองไปนอนเหยียดขลาดเจอท่านพ่อขาวใส่รับเพราะนั้นท่านพระพุทธเจ้าไม่ให้พระกินข้าวมากโภชเนมตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคมิฉะนั้นเธอจะกลายเป็นคนง่วงและจะหนักหน่วงทางกายทิศทางของเธอจะมืดมนแล้วกิเลสของเธอก็จะอ้วนขึ้นฟูเฟื่องขึ้นแต่เฮาเพิ่นบอกเอ็ดคือเพิ่นได้บัดเพิ่นบอกโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคดึกโภชเนมตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณเข้าไปบัดนี่ใส่เข้าไปรับบัดนี่ตื่นขึ้นมาขี้คานบวชดนแห้งขี้คานก็มีจนพวกเราได้พากันพูดมึงขี้คานหลายมึงคือบ่ไปบวชว่าซั่นไปบวชอยู่วัดโฮนเพิ่นขี้คานปานนี่ว่าซั่นแม่นอยู่ว่าอุ๊ยขี้คานไปบวชว่าซั่นลองไปบวชดูกับอาจารย์สมภพบ่แม่นสิได้ลาสิกบ่หันพอสิบมือบ่หันขี้คานต้องตื่นแต่ตีสองมานั่งสมาธิภาวนารวมกันเป็นหมู่จนสว่างทำวัดสวดมนต์ไปบิณฑบาตกลับมากว่าจะได้ฉันข้าวสี่โมงเช้าฉันวันละครั้งเดียวใส่ในภาชนะอันเดียวเอกเลขปานห้างม้าผลบัตรลองมาเด็กกันมาขี้คานแล้วไปบวชที่วัดน่ะสอนให้คนดีสอนให้คนขยันพัฒนาคนบ่แม่นไปทำเอ็ดให้คนขี้คานวันนี้นอนตื่นขึ้นมาขี้คานเสียหญ้าวัดไอ้ไหนบัดเขียนใส่ไปลานมันยั่วให้พ่อไม่ออกไปเสียเอกสมิงปนสมาญีกีละดังได้ยินมันเองยังไม่เนกละขาบหนึ่งยังมีแล้วตัวหนึ่งบินไปหยุมเอาไก่น้อยอยู่ในวัดไปเสนอไก่น้อยบ่แม่นไก่ตายมันก็แล่นหนีไก่น้อยลบหนีไปหยุมเอาได้หญ้าแห้งๆเอาไปทิ่มนอกวัดเป็นเหตุให้วัดแปนด้วยอานิสงส์อันนั้นแล้วตัวนั้นตายไปได้เกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีเลสาทโวดุลาสัพพุริสาทั้งหลายจงพากันไปเสียหญ้าวัดให้มันแปนเติร์ดเดิร์ดแบกเสียมสลับสลับไปหมดหญ้าขูดตัวแปนเติร์ดอีหลีอยากได้บุญอยากเป็นเทวดาคือเหลวนี่อยากเอ็ดธงเนี่ยอยากได้ธงเนี่ยถ้าเราไปเปิดหาพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มจนตายจากไม่พบคำสอนชนิดนี้แต่มันก็มีในใบลานบ้านเฮานะอยากให้โยมเอ็ดธงเอาผ้าขาวม้าเอายังไปธงหลายๆเพิ่นสิได้ผ้าขาวม้าไปให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปขายพร้อมก็มีเขียนใส่ใบลานโยมพุกโลอันวาปุคละบุไดได้สั่งทุงตถากาเลงามใดลมพัดคงนั้นเปลืองปินไปทิศบุรพาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชเลตถากาเลงามใดลมนั้นพัดคงเปลืองปินไปทิศตะวันตกจะได้เป็นพระอินทราบนสวงสวรรค์เทวโลกแล้วเว้ยจังมันสิพัดไปทางใดเด้อมือหนึ่งจักสิเป็นหยังต่อหยังแหน่แล้วยอมก็พากันทำนี่ลักษณะเช่นนี้เราไว้ใจไม่ได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเป็นยุคเป็นขั้นเป็นสมัยศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ้งหยอดถ้ำหากสิยังเลือหน่อยในห้องพุทโธว่าส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงฟ้าปล่อยวินัยถือตั้งแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงนะเพราะไปหลายผ่านมาเข้าเนื้อเจ้าของได้บัดมีแต่เรื่องราวของพระบดีท่านสอนเอาไว้ข้านี่ในเมื่อมีความปรารถนาลามกได้บทเรียนเขียนอ่านและสิตัวตัวโยมเพื่อจะได้รายได้บางคนซิกออกมายังมีรายได้จากวัดบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายแต่การมีสมัยโบราณเขียนซิกออกมาเอาหนังสือก้อมมาพร้อมแค่นี้ไอ้ยังแต่งแค่แต่งแก้เสียข้อสตาขาดธาตุฮักลักคนไปหาลาวเบิด แก้พมศาสตร์แต่งแก้สะเดาะเคาะตัดลาหูตัวเพิงตัวเสร็จแล้วไปเฮียนมาแต่ใสไปอ่านในพระไตรปิฎกทีฆนิกายศีลขันธวรรคเล่มที่9พระพุทธเจ้าด่าหัวไว้ไม่มีชิ้นดีถ้าภิกษุไปหลอกลวงชนิดนี้กินไปสอนอย่างนี้กินซิกออกมาเอามาหลอกต่อบาปขนาดนักพระพุทธเจ้าว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟลวกลนคอคางลงในท้องตายยังดีกว่าเพราะไปหลอกลวงเขากินอย่างนี้เสร็จแล้วตนเองตายไปตกนรกหมกไหม้หลายภพหลายชาติแต่บุคคลเหล่านี้ไม่ยอมรับผิดชอบถึงชาติหน้าเอามันชาตินี้ขอให้กูได้กินว่าแต่เจ้าเป็นเคาะมอหนึ่งห้องเป็นเคาะแล้วได้อุ้ยคุยเกยขี้ซีกว่ามีแต่เคาะหนูกระท่องกระท่าเคาะเอิดแต่งแก้ได้ล่าเอ้ยพะทงหน้างัวขึ้นถือหนังสือก้อมผ้าขม้าพาดบาไปแล้วสุนันตูพลตูนีเทวาบรมาอินทาพมาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายยังมาหับเอายังคันเพิงคันเดียนเจ้าโศกเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าขาแจกเอาเงินมาไปออนซอนเลยเราความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าเคาะมันจะไปอยู่ในขี้ไฟเคาะไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนไม่ได้อยู่บันไดบ้านไม่ได้อยู่ที่ควายเกียกขี้ซีมหันตโลกาลิกขโหพาเลหิกายทุจริตังวจีทุจริตังมโนทุจริตังการิตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่นักเลงการพนันเล่นการพนันพ่ายแพ้เสียบ้านเสียเรือนเสียทรัพย์สินสมบัติเสียลูกเสียเมียพ่ายแพ้เป็นความเคราะห์ร้ายของนักเลงพนันแต่นักเลงพนันเคราะห์ร้ายเพียงชีวิตชาตินั้นชาติเดียวแต่เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่แท้จริงคือคนโง่ทั้งหลายเข้าใจผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดกายทุจริตตังทำผิดทางกายวจีทุจริตตังทำผิดทางวาจามโนทุจริตตังทำผิดทางใจมหันตโลกาลิกโหนั่นแหละเคาะเข้าหัวอย่างยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าถ้าอยากสะเดาะข้อบริเอาทงนั่งงัวยากก็สะเดาะความชั่วออกจากจิตจากใจกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีโอ้มันบ่แม่นเด้ไปลักงัวลักควยเขายามได้มันเคาะข้องหัวกูยามนั่นขันเจ้าของเขาเห็นแต่นี่พวกเราไม่เข้าถึงธรรมทางพุทธศาสนาเขาประกาศเขาโฆษณาพระอริยะเรียสไปไปหาของดีมาหาอาตมามากราบมามักขอน้อยอยากได้ของดีของดีแนวไหนถ้าว่าไปก็ถามคนกูมือหนึ่งโง่ขันเรียกว่าโง่ฉลาดก็ฉลาดอยากได้ของดีเอาไปห้อยคอห้อยคางจะมาบอกนะมันของดีเนาะมันบ่แม่นของเจ้ารักบ่แม่นของรักษาเจ้าเด้นั่นเจ้ารักษามันเจ้าไว้บ่ดีมันเหี้ยเด้หั่นมันบ่ได้รักษาเจ้าได้ห้องน้ําก้นวายๆก็บ่ได้เด้ของเหล่านั้นเราต้องรักษามันไม่ใช่มันรักษาเราแขนใส่คอใส่คางไปปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวเอาไปห้อยไว้ลืมซ้ําเหี้ยเราต้องรักษามันดีๆยิ่งของมีค่าก็ยิ่งเสียเงินมากๆเวลาเราจะไปลักไปปล้นไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาไอ้ที่มันห้อยอยู่ในคอมันก็ไม่ได้บอกเรามีคนหนึ่งแกจะไปปล้นเขาที่บ้านแวงคำนกกกเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนอำเภอบ้านแพงแกจะไปปล้นเขาเจ้าของบ้านที่จะปล้นก็ขายควายพอดีอาตมาไปเทศวันนั้นเจ้าของเท่านั้นละผัดมาฟังเทศครั้งแรกแกก็ไม่อยากฟังดอกแกนอนอยู่เฮือนฝุ่นมันเฮือนอยู่ใกล้เอ๊ะมันคือเป็นตะฟังหนอหูบนหนวกนี่ฟังไปมันก็ได้ยินโหไปนั่งเบิ่งหน้าก็หน้าอย่าครูนี่เป็นคนแนวไหนอยู่ทางนี้มาฟังเทศอาตมาก็แสดงทำเรื่องบาปบุญคุณโทษบางคนตายไปจากมนุษย์ที่เกิดมาแล้วทำความชั่วด้วยกายวาจาใจตกนรกหมกไหม้พ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าว่าเยเตสัตตาตินนะภคขาเยเตสัตตาคูณทภคาย่อมมีเราสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารกินของสกปรกกินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารมีเราสัตว์ที่เกิดในน้ำเยเตสัตตาอุทกสมิงชียันติชายันติมียันติมีเราสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำมีสัตว์ที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดมีสัตว์เกิดในของเน่าแก่ในของเน่าตายในของเน่าภิกษุทั้งหลายที่แท้สัตว์ที่กินหญ้าก็ดีกินขูดก็ดีเกิดในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของเน่าทั้งหมดก็ดีที่แท้ก็คือคนคนพาลนี้เองที่ทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นสัตว์เหล่านี้ พ้นจากสัตว์เหล่านี้มาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกน้อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปลาสแต่เฮานี่มีแต่คนมีบุญทั้งนั้นบ่มีผู้ใดตาบอดหูหนวกมีแต่คนจกเจือบุญแล้วนี่แต่แต่เฮาก็ลืมอีกลืมว่าเจ้าของมีบุญคันทุกข์ยากมาโอ้ยแต่แม่นผู้ฆ่าเนี่ยบ่มีบุญเนาะบุญมากแล้วแต่อาจจะหมดบุญเก่าปุรานันจะปุญญังปริขีหนังบุญเก่าสิ้นแล้วณวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ก็ไม่ได้กระทําเพิ่มเติมเมื่อเป็นคือเข้าอยู่เราเนี่ยกินเอากินเอาแล้วบ่เอ็ดนามาเติมไปเพิ่มก็เบิดได้แห่นี้ก็เหมือนกันท่านจึงบอกว่าเมื่อเขาพ้นจากสัตว์แล้วเขามาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกพ้นจากคนตาบอดหูหนวกกรรมเบาบางมาเป็นคนยากจนแต่ตาดีหูดีร่างกายก็ไม่สวยสดงดงามผิวพรรณก็เศร้าหมองเป็นคนจักสารเป็นพรานล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฝอยเป็นคนรับจ้างเป็นคนขี้โรคทุกยากลำบากขัดสนด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเกิดมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมบาปอันลามกเวียนไปตรงนรกคือโกงเอาแต่ความจนมาอ้างที่จะทำบาปไทยเฮานี่อย่าอ้างแต่ความทุกข์ความยากเลยดิทุกยากจนก็ทำดีได้คนร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็ทำบาปได้มากกว่าคนจนๆถ้ามันไม่คิดถึงบุญเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าบางคนเนี่ยยากจนเนี่ยจนนั่นก็จนเพราะบาปบาปในชาติก่อนๆนู้นมาทรงมาให้ถึงเป็นคนจนนี่ก็ดีกว่าเป็นคนพิการดีกว่าคนตาบอดหูหนวกอาตมาเลี้ยงคนตาบอดชมรมภาคตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านถ้าปากงามบ้านอย่างเฮาเนี่ยคือเสียงอยู่กับคนตาบอดมาเล่นดนตรีมีพวกแอคโคเดียนมีพวกอิเล็กโทนมีแต่อาตมาเลยซื้อให้อิเล็กโทนก็ดีแอคโคเดียนก็ดีเดือนหนึ่งก็หมดข้าวไปกระสอบสองกระสอบ บางทีเดือนหนึ่งก็สามสี่กระสอบถ้าเขาอดอยากบางเดือนเขาหาได้เขาก็ไม่มากวนอาตมาทำบ้านให้ทำต่อน้ำบาดาลให้ทำส้วมให้อยู่ว่านามาโปเป็นคณะเป็นยังจังเอ็ดนั้นพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายในวัฏสงสารอันยาวนานเราและเธอทั้งหลายและทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เกิดมาแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับประมาณไม่ได้ไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเลยจะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันไม่เคยมีสัตว์ใดจะไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันผู้ชายเคยเป็นผู้หญิงผู้หญิงเคยเป็นผู้ชายอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเวลาใดเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์ผู้มั่งคั่งด้วยอำนาจและความรักคือหบดีผู้มหาศาลด้วยทรัพย์สมบัติบริโภคกามอันปานีอันโอฬารเธออย่าได้ชื่นชมยินดีอย่าอ่อนซอนไหลเพราะภาษาบ้านเฮาเธอพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตเว้าง่ายๆว่าไทเฮาเนี่ยเคยเป็นฮอดพระเจ้าแผ่นดินพุ่นนั่งอยู่นี่หลายชาติเบิดบุญชาตินั้นมาชาตินี้บุญมีเท่านี้บ่ได้ทําไว้หลายเวลาใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกปากว่ากดังเวือกง่อยเปี้ยเสียขาอย่าดูถูกดูแค้นอย่ารังเกียจเดียดฉันเธอพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วในบางชาติเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เรากระทำเธอพึงให้ความเมตตาสงสารอนุเคราะห์อาตมาเห็นคนตาบอดแล้วนึกคิดโอ้ยกูก็คือละตาบอดคือกันไปแต่ชาติก่อนพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังก็สงสารเขาเรียกมาใกล้ๆจูงกันมาถึงบอกมาใกล้ๆมาใกล้ๆมากราบเอามือให้เขาจับเขาเอามือลูบมือคำพระบางองค์เพิ่นบอกให้ใกล้ได้อย่าว่าแต่คนตาบอดเห็นคนทุกคนยากไปก็บอกอยากเว้านำซ้ำได้พระหลังองค์ขี่รถปิกอัพมอเตอร์ไซค์ไปนี่เว้ยบอกหัวสาซ้ำคันบอกขี่รถเก่งถือกระเป๋าแจมบอลดีไล่อย่างนี้ก็มีไอ้เนี่ยได้มาว่าเออเราก็คงจะเคยตาบอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังสงสารเรียกเขามาเทศน์ให้เขาฟังแล้วอาตมาก็ถามคนตาบอดถามจกหลอกแจกแหลกถามเอามาฝากพ่อออกไม่ออกมันท่าปากงามอันตาบอดๆอันเนี้ยฝันอยู่ว่านอนรับยังกลางคืนตาบอดบ่ฝันว่าฉันฝันกันเบิดมุ่งรถฝันแล้วเห็นหุ้งอยู่บ่บ่ว่าฉันฝันก็ไม่เห็นอะไรบอดคือเก่า มันอาพับแท้เฮานี่นอนกลางคืนฝันอยู่ตัวได้เอาไฟสายไว้ในข้างอยู่บ่ย่านมันฝันบ่เห็นหุ้งฝันยามใดก็เห็นหุ้งเป็นบ่เขานั่นฝันกลางคืนก็ไม่เห็นฝันกลางวันก็ไม่เห็นมันอาพับขนาดฝันไปมันก็ยังไม่เห็นอะไรสิว่าบาปแนวใดจะว่าเอาอยู่บ่เฮานั่งสำราบสาธุทอนสร้างหน้าผู้ฆ่ารวยเป็นโกดโกดล้านแต่ให้ตาบอดเอาบ่ย่านบ่เอาจะคนอยู่ในนี้หรือสิหลงอยากได้คือบ่อาตมาก็ถามตาบอดบ่าเจ้าฝันกลางคืนมันเห็นหุ้งคือบ่บ่ว่าซั่นฝันไปหยังฝันไปหาหน่อไม้ว่าซั่นอีนายนึงเจ้าเฮ็ดจังได๋จังเห็นงมเศร้าหาไปนี่แล้วคือเก่านี่แหละว่าซั่นบาดโธ่มันอาพับคับแค้นปานนี่ดูฝันก็บ่เห็นหุ้งย้อนเลยตาบอดผู้ชายว่าฝันอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอเห็นหน้ามันอยู่บ่แล้วก็ยังบ่บอดบ่เห็นหุ้งว่าซั่นดิ้นเขาก็เลยปลุกอาตมาก็ถามเอ้าเจ้าเคยไปอยู่เชียงใหม่บอกผมไปอยู่เชียงใหม่4ปีเขาส่งไปเรียนดนตรีคนตาบอดก่อนที่จะไปเชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพเรียนโรงเรียนตาบอดพญาไทอีก6ปีรวมแล้วผมอยู่โรงเรียน10ปีเรียนอยู่กรุงเทพ6ปีโรงเรียนตาบอดพญาไทไปเรียนโรงเรียนตาบอดเชียงใหม่ภาคดนตรีอีก4ปีเป็น10อาตมาถามว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่อันไหนงามกว่ากันจักแล้วบ่เห็นอยู่6ปี10ปีก็บ่เห็นตาบอดโอ้ยมันอาภัพขนาดนั้นก็เลยถามต่อไปว่าเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีบ่มีตัวผมอยู่ตั้ง4ปีเพิ่นว่าซั่นเจ้าบ่เห็นเจ้าคือว่ามีเขาว่ามีผมก็อยู่หั่นอยู่ว่าซั่นตาบอดพูดอย่างนี้ถูกแต่พวกเราตาดีนี่อาจจะบอดภายในบางคนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเพราะบ่เคยเห็นบ่เห็นมันขี่สร้างสูบยาขี่เกียนสูบยามาเราบาปถ้าเราจะมาบอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมันไม่มีมันก็สู้ตาบอดไม่ได้แสดงว่าเราบอดยิ่งกว่าเขาอีกแม่นบ่อุ๊ยแต่เราบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีบ่เคยเห็นเมื่อไม่เห็นแล้วก็บอกว่าไม่มีเมื่อผู้ใดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีคนนั้นอันตรายอันตรายท่านบอกว่าวิตินะปะระโรโกบุคคลที่ไม่เชื่อโลกหน้าทิ้งโลกหน้าซะแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาจะทิ้งมารยาททำตามใจไม่รับผิดรับแต่ชอบอันไหนจะได้ดังใจฉันจะทำหลังจากนั้นนัตถิปาปังอกาลิยังเขาจะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีคนบ่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีบาปมีบุญมีไว้ใจไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่มันไม่อยากเลี้ยงมันก็จะว่าตายแล้วก็แล้วเด้อเว้ยชาติหน้าบ่มีพ่อแม่เพิ่นม่วนซื่อๆเฮาก็เกิดมาเฮาก็ม่วนต่อไปนี่ถ้ามันพูดอย่างนี้มันไม่รับผิดมันรับแต่ชอบบุคคลเหล่านี้จะทําบาปพระพุทธเจ้าว่านัตถิปาปังอกาลิยังจะไม่ทําบาปไม่มีถ้าคนไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีอาตมาเคยถามฝรั่งคุณปรารถนาอะไรในชีวิตของคนอีทมันบ่า and drink be merry tomorrow we may die ว่าภาษาฝรั่งกินมันบ่าม่วนมันบ่า eat ไปบ่ากิน and drink ดื่มเข้าไป be merry สนุกสนานเพลิดเพลิน tomorrow we may die มื้ออื่นนี่อาจสิตายมันบ่าม่วนอย่างเดียวผมถูกไหมมันถามอาตมาว่าคิดอย่างนี้ดีไหมอาตมาบอกว่า no good ไม่ดีเลยGood for you, but it is not right for all everybody. ดีสำหรับคุณแต่มันไม่ถูกสำหรับทุกๆคนเขาไม่ยอมรับไม่ถูกยังไงมันก็ลุกเปิงปังขึ้นมาอาตมาก็บอกว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยคิดเหมือนคุณเนี่ยชาติหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีวันนี้ฆ่าฝรั่งซะก่อนให้ฝรั่งมันตายก่อนเราพรุ่งนี้เราอาจจะตายน้ำหลังมันก็ได้เอาเงินมันแล้วสนุกสนานดีไหม No good พระบาทบ่ดีมาสั่นก็คือสิบ่ดีไว้แต่บัดมูขึ้นว่าเจ้าของขึ้นขึ้นมาสิว่าดีอันนี้ถามมาฝากตาบอดอยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่อยู่กรุงเทพ6ปีไม่เห็นกรุงเทพแม่นสิตามท่วนไต่แย่งแสงแจ่งหงฝูงหมู่เช้าบอดใบเขาสิหูหอมใดไต่กระบองหุ่นหุ่นขึ้นยังก็คืนตาบอดก็บ่เห็นตั้งแต่กลางเว้นมันยังบ่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นร้อยดวงพันดวงไม่สามารถจะเห็นสำหรับคนตาบอดคนใจบอดอย่าว่าแต่อาตมาเทศพระพุทธเจ้าเกิดมาอีก500องค์พร้อมกันมันก็ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีก็ต้องปล่อยเข้าไปตามเรื่องอาตมาถามตาบอดเอามาฝากพวกเราเจ้าอยู่เชียงใหม่4ปีเห็นบ่เชียงใหม่บ่เห็นเชื่อว่าเชียงใหม่มีบ่มีจังได๋ผมอยู่ตั้ง4ปีผมหักบ่เห็น ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าบาปก็มีบุญก็มีแม้ฉันไม่เห็นก็มีชาติหน้ามีชาติก่อนมีแม้เราจักไม่เห็นเหมือนเมื่อวานพรุ่งนี้เมื่อวานมีแต่ว่าเอามาให้ใครดูไม่ได้เนาะพวกวิมันเบิดแล้วพรุ่งนี้มีแน่นอนแต่มันยังมาไม่ถึงให้จะได้จังหวะจังหูเมื่อวานมืออื่นมีมือนี่ได้มืออื่นของเมื่อวานถ้าเราคิดอย่างนี้ชาตินี้ก็คือชาตินี้ก็คือชาติหน้าของชาติก่อนก็แล้วกันเหมือนวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้จะใกล้เข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมจะรู้จักว่าโอ้เฮาบ่แม่นเกิดชาติเดียวเด้อาตมาเห็นคนตาบอดก็สงสารก็ทําบ้านให้เขาทําส้วมให้เขาหาดนตรีให้เขาไปเล่นแล้วก็เทศสอนอย่าไปลักไปโกงอย่าไปโกหกคนตาดีอย่าไปโกหกพระสงฆ์องค์เจ้านะบาปตื่มบอดเข้าไปอีกได้ชาติหน้าเพิ่นเทศไปไม่มีข้าวก็เอาข้าวไปให้โหลังคนพระอิจฉาสิได้บาปเฮ้ยว่าซั่นบ่มีย่ำได้หล่นมาเบิกเอาว่าซั่นไม่ออกคนลังคนเพิ่นมาเห็นตาบอดบ่มีย่ำได้แล้วมาเบิกเอาว่าซั่นสบายเนาะนะเพิ่นอิจฉาคนตาบอดอาตมาบอกว่าเจ้าอยากเป็นคือเล่าบ่ค่อยสิให้เดือนละ3ก็สอบพุ่นไปจอตาออกนี่มันบอดคือเล่าก็ใหญ่ไปบ่เอาได้บาดอย่าไปหาอิจฉาเขาบาปบ่แห้งล่ะเขาตาบอดนั่นบ่เจ้าตาดีมันบุญหลายเหรอตัวทีนี้ที่ถามอย่างนี้เพื่อจะเอามาฝากพวกเราถามตาบอดต่อไปว่าหูเจ้าตาบอดๆเนี่ยตายแล้วจะเกิดบ่ถ้าถามพวกเราตาดีๆนี่คุณลุงคนบอกโอ้ยย่านบ่ได้เกิดว่าซั่นซาดน่ะคันเขาด่าว่าซะตัวแม่ให้มันตายดับแน่อย่าให้มันได้เกิดได้ขานน้ําเพิ่นเด้อเครียดแต่เฮาไปยังจะบ่ยกมือใส่หัวซาถูกแห่งดีบ่ได้เกิดแต่แม่มันถูกเกิดมาบ่เฮายังอยากเกิดอยู่อยากหรือไม่อยากมันก็ต้องเกิดถ้าหากกิเลสยังไม่หมดมันยังมีเชื้อฟังให้ดีทีนี้ตาบอดๆนั่นอาตมาถามว่าตายแล้วจะเกิดบ่จอดตาบอดๆว่าท่านคันเกิดมาเห็นหูคือคนทั้งหลายทั่วไปนี่ทุกยากบรรดากยาถอนสาธุถอนตายในแม่มือแรงในเกิดมืออื่นในถอนมันว่าเขาเห็นพวกเราเนี่ยเหมือนเทวดาที่อาตมาก็ถามต่อไปว่าถ้าตายแล้วมาเกิดใหม่รวยมากรวยครับแผ่นดินแต่ก็ตาบอดอย่างเก่าเอาไหมโอ้ยสาธุถอนตายสั่มสวงเว้นในถอนมือแรงจะเกิดมาอีกจักเถื่อคันได้บอดอีกคือเก่าเนี่ยสิแสดงว่าตาบอดนั้นเขาไม่มีบุญพวกเราในบุญหลายแล้วอาตมาก็เทศไปอย่างเนี้ยเทศไปอย่างนี้เมื่อเราเกิดมาพระพุทธเจ้าว่าคนทำบาปตกนรกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าเกิดเป็นสัตว์กินพืชกินเนื้อกินอุจจาระมาเกิดเป็นสัตว์ในน้ำนั่นหันมาติดกระดุ้งไงเฮาหลายๆคนพระพุทธเจ้าว่ามันทำบาปมันเกิดในนรกพ้นจากนรกมาเกิดในน้ำเป็นปลาเยเตสัตตาอุทกะสัมมิงชียันติชายันติมียันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเพราะที่แท้ก็คือคนพาลนี่แหละเกิดมาเป็นคนแล้วทำบาปแต่เราก็อยากไปเป็นปูเป็นปลาอะไรได้ขันพออดพอหลีกกะหลีกได้ไว้พอสัมมาพาควรก็ได้ขันจะระบบแล้วกันทั่วดิทีนี้พ้นจากเป็นสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ในน้ำสัตว์ในที่มืดสัตว์ในของเน่าแล้วบาปเบาลงก็มาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกนี่สูงขึ้นหลายเติบแล้วเนี่ยดีกว่าสัตว์เหล่านั้นแล้วตาบอดหูหนวกนี่ยังรู้จักบาปจากบุญแล้วอาตมาเทศให้ฟังในนั่งร้องให้อาตมายังคิดอยู่ว่าหาเวลาได้ตาบอดทั้งหลายก็พร้อมกันจะอบรมคนตาบอดจะอบรมคนตาบอดสักอาทิตย์หนึ่งเอาตาบอดมารวมกันเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำจะอบรมสมาธิมันคือสิมีสมาธิง่ายมันบ่เห็นนั่นเห็นนี่เพราะว่าแพ้คือเฮาจะอบรมสมาธิคนตาบอดเดี๋ยวนี้กำลังทำที่พักสำหรับผู้ศึกษาธรรมะทำเสร็จแล้วก็มีพวกเจ้าพวกนายครูบาอาจารย์อำเภอนั้นอำเภอนี้เป็นชุดๆต่างจังหวัดทีละ100คน200คนไปอบรมทีละ3วัน4วันว่างจะให้คนตาบอดเข้าอบรมอาตมานี่แหละจะซื้ออาหารเลี้ยงเองเอาเชือกผูกเป็นแถวให้มันฮูดไปพุ่นเด้อส้วมว่าซั่นเอาเชือกผูกอันฮูดว่านี่ได้ยินเสียงระฆังละฮูดมาทางนี้บ่ต้องจูงยากมานําเชือกรอดฟอกให้มานั่งสมาธิประเทศพันฝักตาบอดเขาก็พร้อมมายังเพิ่นประเทศอาจารย์ที่เปิดอบรมจักมาเด้หลายบรรดาตาบอดประมาณ80ว่าซั่นบ่แม่นของน้อยได้80 ไม่วิพะวิผู้ใดอยากได้บุญกันได้ยินข่าวเราไปเด้อไปเอ็ดเนี่ยกินเลี้ยงคนตาบอดนำค่อยปฏิบัติธรรมมันพร้อมแต่เสร็จแล้วพวกตาบอดเนี่ยพ้นจากความเป็นคนตาบอดรู้จักตาบอดหูหนวกแล้วนี่ยังรู้จักบาปจากบุญไหมพ้นจากตาบอดหูหนวกมาเป็นคนตาดีหูดีแต่กรรมนั้นยังโยก็กลายเป็นคนทุกข์คนยากผิวพรรณเศร้าหมองร่างกายไม่งดงามฟืดเคืองข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นคนจักสารเป็นพานล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฝอยหากินใส่ปากแต่ท้องลำบากขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะกลายเป็นคนขัดสนยากจนวนมาสู่กรรมอันลามกเวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่าปาเปนะปาปังสังสันธรรมนาเอาบาปเก่าที่มีอยู่มาต่อเอาบาปใหม่คนเฮาสิเอ็ดบุญก็โอ้ยจะแม่นค่อยทุกข์ค่อยยากค่อยเอ็ดบ่ได้ยามเขาไปจำศีลไปจังหันวันซ้อนวันพระวันเจ้าค่อยไปนำบ่ได้คันจะไปมัวจำศีลไปจังหันวันซ้อนไปวัดไปว่ามันสิได้กินหยังค่อยมันทุกข์มันยากเอาแต่ความยากจนมาอ้างความจริงความยากจนไม่เป็นปัญหาสำหรับการทำความดีไม่ต้องไปวัดก็ทำได้ความดีมีอีกเยอะเวลาท่านประกาศปฏิบัติธรรมอย่างวัดอาตมาเนี่ยทุกๆวันที่10มกราถึง17คนมาทั่วประเทศมาปีนี้นู่นคานาดาฝรั่งก็นั่งเครื่องบินมาบวชชีพามมาจากอิสราเอลผู้หญิงฝรั่งบ้านพระเยซูเกิดยังมาบวชชีพามใส่ชุดขาวแต่เฮาอ้างแต่ทุกข์อ้างแต่ยากยากยังไปฮอดนั้นเข้าก็ไม่ได้ซื้อกินพอบาทเลี้ยงมีแต่แนวดีๆเศรษฐีเขามาจองเลี้ยงเดี๋ยวนี้ฮอดปีฮือแล้วเจ้าภาพแต่เฮาอยากได้ค่อยขอในมื้อนึงก็บ่ได้ดอกเขาเอาเบิดแล้วคันบ่ไปขอเขาหุ้นนำป้านั่นก็บ่อยากไปอ้างแต่ความยากความจนจะไปทำนั่นทำนี่พระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขายากจนเขาเอากรรมเก่าบาปเก่าที่จนเอามาต่อเอาบาปใหม่คือกันกับต่อนกอยากได้นกเขาเอานกยังไปต่อนกเขาคันบ่เอานกเขาแม่นบ่วิอยากได้นกคุ้มเอานกคุ้มบ่แม่นเอานกกระเว้าได้ไปต่อนกคุ้มมันบ่ไปได้หำคนละแนวกันมันคือกันอันนี้อยากได้บาปก็เอาบาปไปต่อถึงวันพระวันเจ้าได้ยินเสียงตีกองเด็กกองแรงห้วนห้วนยาคูตีแม่อุ้ยพ่ออุ้ยไปจำศีลบางคนไปอย่างบ่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็ใส่บาตรถ้าใส่บาตรทำบุญอะไรไม่ได้ในวันพระให้หยุดคนโบราณไทยย้อเฮาเนี่ยเอิ้นมือคำแม่นบ่มือคำบ้านอาตมาย้อบ้านอาตมาเนี่ยคำมันแพทย์มันตาดไทยย้อท่าอุเทนขันห้อนมือวันศีลเพื่อมือคำนี่มือนี่ไปยังจะว่ามือคำมือขลำคำแค่แท้ห้ามันเบาประหยัดคืออย่างนั้นไม่ขี้ขานเบาหลายขั้วมแต่โรงพยาบาลมันยังรัดบาทเดียวเลยโรงบาลมันบ่ามันขี้ขานเบามันหลายขั้วโพดยาคูนี่เจ้าหัวจัวน้อยขันเนนบ่ทันได้ไงความจริงเจ้าหัวนี่เจ้าอยู่หัวแต่มันขี้คานเว้ามันหลายคนเลยเจ้ากับหัวอัดใส่กันเลยเจ้าหัวมาแล้วมาท่านแต่ก่อนพ่อแม่ของเฮาเนี่ยลุ่มแม่น้ำสงครามลุ่มแม่น้ำคงถือผีบ่มีดอกศาสนาพุทธยังบ่ทันเข้ามาฮอดเฮาถือผีไปเปิดอ่านหนังสือบั้งจุ่มลักคำผูกสามอันว่าผีหลวงนี่ผีแทนพ่อเมืองลาวแต่ประทีปมันว่าบ่ฮอดหนีไกลได้คือไม่พากลางผีกับคนที่อยู่น้ำกันมันว่าแทนหลวงพ่อมทั้งแทนหลวงฟ้าคินยางามเจ้าสามเถ่ามุดไปเขาก็มรณะเมียนลุดสัวตายไปทวนนั้นกลับเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้เฮาจึงได้กล่าวเอิ้นปางผอกพลีผีว่ามาเยอะให้พากันมากินยาสมัวเมาซ่าเทียนยังมากินข้าวโพสนังข้าวพอกจนบางคนมอบให้เขานั่นจึงได้กินจนว่าล้ำดับเท้าพายลุ้นเฮาใหญ่มาพี่ย่ามากินข้าวน้ำเฮาหักเอิ้นใส่ผีสิกินข้าวกินน้ำเอิ้นหาผีแต่ก่อนพอศาสนาพุทธคืนมามหาปาสมันตะเถระมหาเทพลังกามาจากเมืองนุ่นอินทปัตนครมากับเท้าฟ้างุ่มลิ้นการฝาตีนแดงพ.ศ. 1896นำพุทธศาสนากับพระพุทธรูปยืนคืนมาไปตั้งเมืองเชียงทองเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงทองเอาตามชื่อพระว่าเมืองหลวงพระบางลานช้างล่มขาวสีสัตนาคณหุตหลังจากนั้นมหาปาสมันตะเถระมหาเทพลังกา เป็นผู้ขีดเขียนคำสั่งสอนระบบชีวิตระเบียบสังคมฮีด12คลอง14ฮีดยีคลองเจียงขึ้นมาเท้าฟ้างุ่มเท้าลิ้นการฟ้าตีนแดงก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์โดยธรรมไล่ผีหนีเอาผีลงจากเงินจากสันสวดจุลชัยยปกรณ์เอเตสะเพยคาภูตาบาลายันตุอากาศธาจะพุมมาธาเทวานาคา